in the vanilla skies. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla sky. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest już poniedziałek, 7 września wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Zjednoczona Prawica wraca do negocjacji koalicyjnych. Do zmian w kierownictwie szykuje się Koalicja Obywatelska. W drugim tygodniu roku szkolnego nie wszyscy uczniowie wrócą do ławek. Pierwsze szkoły przechodzą na nauczanie zdalne. Sędziowie US Open bezlitośni. Nowak Dziokowicz zdyskwalifikowany. Zaczynamy od polityki. Dziś Narada Liderów Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin będą negocjować nową umowę koalicyjną. Rządzący na jesień zapowiedzieli rekonstrukcję rządu, która nawet o połowę ma zmniejszyć liczbę resortów. Niewykluczone, że do Rady Ministrów wróci szef porozumienia. To Jarosław Gowin musi najpierw zdecydować, czy chce wracać do rządu. Taka też musi być decyzja koalicji, powiedziała wczoraj wicepremier Jadwiga Emilewicz. Politycy trzech partii zgodnie zapewniają jednak, że rozmowy będą dotyczyły głównie programu na jesień i zimę. Dziś także początek wyjazdowego posiedzenia klubu Koalicji Obywatelskiej. W ubiegłym miesiącu lider PO Borys Budka zapowiedział, że niedługo przestanie łączyć funkcje szefa partii i szefa klubu, ale by klub mógł wybrać nowe władze, musi najpierw zebrać się w pełnym składzie. Zmieniamy temat. Koronawirus u nauczycielki w Byszewie koło Kutna. Szkoła wraca do uczenia na odległość. Decyzja sanepidu i dyrekcji budzi emocje wśród mieszkańców. Jedna pani zachorowała, ma tą chorobę, ale trudno, jak przecież takie są przepisy, to nie można temu się sprzeciwiać. No co? Jest informacja na stronie szkoły. Nie, no szkoda, bo dzieci ponad pół roku uczyły się zdalnie, no i teraz znowu, no. Młodzież różnie przestrzega, raczej maseczek nie noszą, no bo to są młodzi ludzie. Jak zwraca się uwagę, to założą, a jak się nie zwraca uwagę, no to są młodzi ludzie, no. Oni są stęsknieni za sobą po tylu miesiącach, więc oni się cieszą sobą, my się cieszymy, że oni są, a wie pan co, to jest tak z dnia na dzień, my nikt nie wie, nie daje gwarancji. To pierwsza szkoła w Łódzkiem, która przeszła na zdalny tryb nauczania. Na Pomorzu są trzy takie placówki. W szóstym liceum ogólnokształcącym w Gdyni testy wykazały koronawirusa u dwóch uczniów. Część ich kolegów i nauczycieli trafiło na kwarantannę. Samorządy, pracodawcy, fundacje, stowarzyszenia zaczynają się dzisiaj zgłaszać po pieniądze z programu Maluch Plus. Rządowe dofinansowanie można dostać na tworzenie miejsc w żłobkach, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Będziemy chcieli jeszcze w miesiącu listopadzie ogłosić wyniki tego naboru i podpisywać nagrody tak, aby zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty prywatne jak najwcześniej mogły podjąć to zadanie. Budżet programu to 450 milionów złotych. Dofinansowanie dla utworzenia jednego miejsca żłobkowego w gminach, gdzie jeszcze takowych żłobków nie ma, jest na poziomie 33 tysięcy. Tam, gdzie w samorządach już te żłobki są, na jedno miejsce dofinansowujemy 30 tysięcy. Dla podmiotów niepublicznych jest to kwota 10 tysięcy. Wnioski będzie można składać do 16 października. Uwaga kierowcy, o 8 rano powiększy się strefa płatnego parkowania na warszawskiej Woli i Pradze Północ. Mandat za brak biletów wzrośnie z 50 do 250 zł. To decyzja Rady Miasta, która zmieniła stawkę po 17 latach. Pierwsza godzina parkowania kosztuje 3 zł, druga 3,60, trzecia 4,20, a czwarta i kolejne po 3 zł. Cztery osoby pomagały sprawcy tragicznego wypadku w Wielkopolsce zatrzeć ślady. To wersja prokuratury, która chce dla nich aresztu. W czwartek samochód śmiertelnie potrącił dziennikarkę. Chodzi tutaj o zarzuty spowodowania nieumyślnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, nieudzielenia pomocy, ucieczkę z miejsca zdarzenia, a także pomoc w zacieraniu śladów. Prokurator Łukasz Wawrzyniak mówi, że zeznania podejrzanych są niespójne. Co do okoliczności sprawstwa i uczestnictwa w zdarzeniu przyznali się. Jeśli chodzi o podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, tłumaczył on tym, że nie widział, co uderzył, a to, że uciekł z miejsca zdarzenia, podyktowane było faktem, jeśli posiadał przy sobie prawa jazdy. Na wolności ma zostać tylko mechanik, który podjął się naprawy samochodu po wypadku. Aktualnie najlepszy tenisista na świecie, wykluczony z wielkoszlemowego US Open. Nowak Dziokowicz niechcący uderzył piłką w sędzie. W 1/8 finału Serb przegrywał z Hiszpanem Pablo Carreno Bustą. Tenisiści zamieniali się stronami, kiedy Dziokowicz, pozbywając się piłki, uderzył tak pechowo, że ta trafiła w kobietę. Na tym mecz się skończył, a my kończymy serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Początek nowego tygodnia pochmurny na Podkarpaciu i wzdłuż całej wschodniej granicy. Będzie padać. Nad Bałtykiem meteorolodzy zapowiadają burzę i silniejszy wiatr. Termometry pokażą od 14 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Nie do powiedzenia. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Audycję realizuje Ewa Redel, a jej wydawcą jest Wioletta Myszkowska. Rozpoczął się wrzesień. To czas opuszczania gniazda. Tak sobie ostatnio o tym pomyślałam, że zarówno uczniowie, jak i studenci już niebawem oraz może ludzie dorośli, którzy szukają pracy albo ją ostatecznie znajdują, opuszczają swoje gniazda. Albo miasta, w których mieszkają, albo po prostu rodzinne domy. I o tym dziś chciałabym porozmawiać. Zarówno z perspektywy tych, którzy wyjeżdżają, oraz tych, którzy są opuszczani i w tym gnieździe osamotnieni pozostają. Mówię to trochę z przymrużeniem oka, ponieważ oczywiście różnie można odbierać taką sytuację. Właśnie o tym, jak dać tę wolność, jak ją przyjąć, jak się porozumieć, będziemy dziś rozmawiać. Niebawem powitam moich gości i zapraszam Państwa do pozostania z nami w audycji Nie do powiedzenia do godziny drugiej. Summer in the 70s, living like a king and queen. Na antenie w audycji Nie do powiedzenia witam już moich gości. Przypomnę Państwu, że dziś rozmawiamy o opuszczaniu gniazda. Zarówno tego w sensie rodzinnym, jak i tego w sensie miejsca po prostu zamieszkania, na przykład swojego miasta. Myślę, że wrzesień to dobry moment na rozmowę o tym, o tej właśnie kwestii. Ze mną na antenie są pani Katarzyna Kucewicz, psycholog i psychoterapeutka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także pan Dominik Gebler, psycholog i psychoanalityk jungowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na początek chciałabym państwa zapytać, jeśli państwo się zgodzą, podzielić takim swoim doświadczeniem, jak to było w państwa przypadku, jeśli chodzi o takie opuszczanie gniazda. W różnym tego słowa znaczeniu, bo może chodzić o opuszczanie po prostu domu rodzinnego, jak i też na przykład może miasta, z którym państwo byli wcześniej związani. Pani Katarzyno, podzieli się pani z nami? Było to już tak dawno temu, że słabo pamiętam, ale jakoś u mnie wyszło to bez szwanku. Co prawda jestem tutaj w takim uprzywilejowanej pozycji, ponieważ jestem ze śródmieścia Warszawy i tu całe życie mieszkam i ta wyprowadzka nie była tak bardzo daleko moja, ale rzeczywiście pamiętam, że często obserwowałam u swoich przyjaciół różnego rodzaju dramatyczne historie właśnie związane z opuszczaniem domu i po jednej i po drugiej stronie. I to się oczywiście później też przekładało na to, co widziałam u swoich pacjentów, bo rzeczywiście ten problem, ten kryzys jest takim bardzo, myślę, powszechnym kryzysem i dużo osób, które z którymi pracuję, go doświadcza. No to jak słyszę, w takim razie u pani nie było to faktycznie niczym tak traumatycznym, co pozostawiło jakąś rysę. Pewnie może tak być, o tym jeszcze dzisiaj oczywiście będziemy rozmawiać, a o panu Dominiku możemy się czegoś też więcej dowiedzieć? Podzieli się pan z nami? Ja w zasadzie dom rodzinny opuściłem dość wcześnie, było to związane z moim wyjazdem za granicę, na czas pojechałem do Anglii i wtedy, kiedy już wróciłem, no to było już troszeczkę mniej miejsca dla mnie w domu. I to był bardziej naturalny proces, jeszcze chwilę, chyba 2-3 miesiące, zanim sobie zorganizowałem w jakiś sposób życie, minęło. Natomiast taki proces oddzielania się i też kiedy od rodziców się dostaje taki rodzaj przyzwolenia na to, żeby odejść, bo zupełnie inaczej jest, kiedy odchodzimy sami, jest to nasza decyzja pomimo, prawda, pomimo wtedy, kiedy nasi rodzice oczekują od nas, że my jeszcze z nimi będziemy, no to w moim przypadku to jeszcze trwało, to był taki proces wygaszania kilkumiesięczny, czyli uznania tego, że ja już prowadzę oddzielne życie. Mhm. Ale powiedział pan o tym, że co innego jest, kiedy to jest taka własna decyzja, co innego, kiedy no, ta druga strona pomaga w podjęciu tej decyzji, mówiąc delikatnie. To znaczy, że to nie była pana decyzja tak w zupełności. Nie miał pan zgody takiej wewnętrznej na to, że to jest ten czas na wyprowadzkę, tak? Myślę, że może nie byłem bardziej tego świadomy, jaka będzie konsekwencja tego mojego wyjazdu i powrotu. Bardziej odbieram to jako naturalny proces. To po prostu działo się autonomicznie, bez większego udziału mojej świadomej uwagi. Oczywiście, gdybym to robił dzisiaj, to byłoby więcej w tym świadomości, świadomego działania. Natomiast wtedy bardziej spostrzegałem to jako rodzaj tego, co mi się przydarza w życiu. Mhm. A jak pana rodzina z kolei to odbierała? Czy to był bolesny proces? Może nie tyle bolesne, ja myślę, że w pewien sposób to było obopólne ucieszenie się, że następuje jakiś rodzaj oddzielenia, ale taki rodzaj martwienia się, czy w porządku, czy dam sobie radę, czy nie potrzebuję pomocy poprzez właśnie próbę udzielania mi pomocy, nawet kiedy jej nie potrzebowałem, no to był bardziej mi, tak dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że to jednak był problem dla rodziców oddzielenia się, no bo kiedy wychodzi dziecko z domu, zaburza dotychczasowy rytm, sposób funkcjonowania tej rodziny, co jest oczywiście naturalnym procesem, więc dorośli muszą się na nowo nauczyć żyć ze sobą, bo wcześniej było pomiędzy nimi dziecko czy dzieci. I myślę, że to jest to wielokrotnie trudniejsze dla rodziców niż dla nas, kiedy my się wyprowadzamy. Oczywiście, jeżeli jesteśmy obarczeni oczekiwaniami, powinnościami, są nam robione różnego rodzaju wyrzuty z tego tytułu, no to jest bardzo ciężko odejść. Ja pamiętam nawet całkiem niedawno u nas na stronie firmowej wstawiliśmy taki mem, że jak dzwoni się do mamy, to jest tak mamo, tak mamo, tak mamo, tak mamo się powtarza. Czyli wiele osób ma bardzo dużo napięcia wokół tego, kiedy muszą na przykład zadzwonić do rodziców, porozmawiać z nimi, odebrać telefon. Czyli my możemy się wyprowadzić, możemy żyć oddzielnie, ale tak naprawdę cały czas jest ta pępowina, która nas łączy z domem. Która jest w jakiś sposób naturalna? Nie do końca. Nie do końca, jeżeli jest to wymuszony kontakt. Dobry kontakt to jest taki, gdzie pojawia się obopólna potrzeba spotkania się ze sobą, porozmawiania. My musimy się nauczyć żyć na nowo, jako dorośli ludzie, prawda? To są nasi rodzice, my jesteśmy ich dziećmi, ale jesteśmy już dorosłymi ludźmi i musimy tą relację przebudować, przekształcić. Jeżeli ona nie ulega przekształceniu, jeżeli cały czas ona jest asymetryczna, no to jest to problematyczne i to może się ciągnąć aż do momentu śmierci rodziców czy śmierci dziecka, jeżeli ten problem nie zostanie rozwiązany. O opuszczaniu rodzinnego gniazda dziś rozmawiamy, zarówno z perspektywy tego człowieka młodego, który gniazdo opuszcza, jak i też z perspektywy właśnie rodziców, o czym pan Dominik Gabler mówi. Proszę zostać z nami do godziny drugiej. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Nie do powiedzenia. Wracamy do tematu opuszczania rodzinnego gniazda. Dziś naszymi gośćmi są Katarzyna Kucewicz, psycholog i psychoterapeutka, oraz Dominik Gabler, psycholog i psychoanalityk jungowski. Pan, panie Dominiku, powiedział przed kilkoma minutami o tym, że ten proces oddzielania się od rodziców musi się w pewnym momencie rozpocząć i właśnie o ten proces chciałabym zapytać. Kiedy on się właściwie rozpoczyna? Jak mógłby przebiegać? Jak właściwie, jeżeli możemy mówić o jakichś prawidłowościach, takim zdrowym procesie, to jak to wygląda? Wydaje mi się, że ten A, pani to Katarzyno? Było pytanie do mnie, czy do pani? A, do pani Katarzyny. To było pytanie właściwie do obojga państwa. Myślę, że obydwoje państwo się do tego odniosą, ale może faktycznie dajmy głos pani Katarzynie. Mhm. Ja mam takie poczucie, że rzeczywiście to jest jakby bardzo naturalny proces, który jest też naturalny kryzys, jaki się pojawia w naszym rozwoju. I mówię tu naszym w kontekście i nastolatków, i młodych dorosłych, i w kontekście już osób dorosłych, starszych, które muszą się poradzić sobie z tym, że ich dzieci rzeczywiście w którymś momencie odchodzą, że następuje kolejny etap życia. I ja mam wrażenie, że do tego etapu my przygotowujemy się stopniowo już w okresie nastoletności naszych dzieci. To znaczy, że już w momencie, kiedy one stają się coraz bardziej niezależne i autonomiczne i zaczynają podejmować własne decyzje, to już to jest taki moment, żeby sobie zadać pytanie, jak ja się z tym czuję, że moje dziecko ma swoje zdanie, że moje dziecko ma swoje poglądy, że moje dziecko ma swoje preferencje, które czasami się kompletnie różnią od moich i to często następuje w bardzo wczesnym momencie. Natomiast może być oczywiście zachwiany i zaburzony wtedy, kiedy dla rodzica stanowi to jakiś taki punkt zagrożenia. Bo niestety często jest tak, że nam jest jakoś trudno przyjąć to, że wychowujemy dziecko dla świata, a nie dla siebie. I że tak naprawdę już od bardzo wczesnych lat w zasadzie szykujemy dziecko do podróży przez resztę życia, którą będzie odbywało prawdopodobnie samodzielnie, albo też z innymi osobami, nie z nami. Natomiast jeżeli w nas są różnego rodzaju deficyty, też czasami związane z bliskością, z tym, że jakoś tak nam jest trudno się oddzielić od dziecka, no to może być tak, że będziemy pewnego rodzaju pętlę czy smycz tworzyć już od bardzo wczesnych lat. I ta pętla, myślę, to jest coś takiego, co może wybrzmiewać bardzo subtelnie, ale może też być bardzo jakby agresywną, taką próbą przytrzymania dziecka przy sobie. I to już jakby pewnie w dalszej części będziemy rozmawiać o takich bardziej szczegółowych sytuacjach i historiach. Natomiast no, powiem tylko, że im bardziej my wewnętrznie jesteśmy pogodzeni z tym, że dziecko nie jest naszą własnością, tym łatwiej jest nam zaakceptować zmiany i w konsekwencji na przykład to, że idzie październik, dziecko wyjeżdża i zaczyna swoje życie i nie jest to dla nas zagrożenie, nie jest to zagrożenie dla naszej relacji i nie jest to porzucenie. Natomiast jeśli my jako rodzice czujemy, że jest to jakiś rodzaj porzucenia, to warto się zastanowić, z czego to wynika, dlaczego ja tak się czuję, co tak naprawdę dawało mi to macierzyństwo, bo może jest tak, że zaspokajałam swoim macierzyństwem czy ojcostwem jakąś inną swoją potrzebę emocjonalną. Na przykład jaką potrzebę emocjonalną? No na przykład bliskości z drugim człowiekiem, tak? Jeżeli na przykład nie mam dobrej relacji ze swoją żoną albo ze swoim mężem, to i czuję, że na przykład wcale się tak do końca nie zgrywamy i nie lubimy, może być tak, że te swoje wszystkie uczucia przerzucę na dzieci i na tę będę oczekiwał relację. Wzajemności, prawda? Tak. Tak, to jest, no to czasami jest takie bardzo opłakane w skutkach, kiedy na przykład dziecko wchodzi w inne relacje, ono wcale się nie musi wyprowadzić z domu daleko, ale wystarczy, że będzie wchodziło w inne głębokie relacje i ja już wtedy, jako właśnie taka porzucona mama, zaczynam czuć niepokój i złość i takie też uczucie zazdrości, które jest właśnie związane z tym, że obsadziłam w pewnej roli no, niewłaściwie osobę. Mm-hmm. Poznałam właśnie, przyznam szczerze, ostatnio pewnego mężczyznę, który jest między 40 a 50 rokiem życia. Wiem, że jest po rozwodzie. Zapytałam, tak, a co się stało? No i powiedział, teściowa się wtrąciła. I to było jedno zdanie właściwie, które myślę, że jest bardzo ważne. Jak państwo myślą, ono bardzo wiele pokazuje. Ja o wiele właściwie o nic więcej nie pytałam, ale pomyślałam sobie, że to jest bardzo w temacie naszej dzisiejszej audycji. Mhm. Takie opuszczanie gniazda, które właściwie nie może być opuszczone. to zawsze to teściowa się wtrąciła, to ma trochę takie, mam wrażenie, że takie dwa końce, bo można by powiedzieć, okej, okay, no tak, teściowa to właśnie ten typ kobiety, o której my mówimy wcześniej, ale czasami, mam wrażenie, częściej jest tak, że to wtrącanie się to jest jednak pewnego rodzaju system, to znaczy, że ta osoba, to dziecko tej teściowej, czyli nasz partner, powiedzmy, często jest właśnie osobą, która też sama nie potrafi się odciąć, że to tak też sama nie potrafi gdzieś tam samostanowić nas o sobie, że to rzadko kiedy jest jednostronne, że to tak naprawdę jest taka pętla wzajemnego uwikłania. Odciąć się i wybrać, tak? Trzeba w pewnym momencie, właśnie to jest dobre słowo, żeby go używać, że trzeba wybrać między, powiedzmy, partnerem a rodzicem. Czy nie musimy używać takich określeń, bo to pokazuje pewną postawę. Czy ona musi być taka radykalna, że od teraz właściwie najważniejszy dla mnie jest mój mąż albo jest moja żona i rodzic pozostaje na drugim miejscu. Czy może nie musimy sobie tak radykalnie tego określać w swoim umyśle? Nie wiem, jak pan Dominik to widzi, ale ja bym bardziej użyła słowa może zsynchronizować te role, bo my nigdy nie przestaniemy być w roli dziecka swoich rodziców, ale ta rola powinna być dobrze zsynchronizowana z drugą, w którą wchodzimy, czyli z rolą partnera. Myślę, że tutaj to współbrzmienie jest takie istotne. Panie Dominiku? Jak ja o tym myślę? Ja może cofnę się też do początku, dodam to powiedzenie teściowa winna. No, związek to jest przede wszystkim dwoje ludzi. Dwoje ludzi ponosi odpowiedzialność za kształt relacji. I jest tak, że jeżeli my mamy nieodciętą pępowinę i jesteśmy uwikłani w dom rodzinny, bo z jednej strony tworzymy własną rodzinę, budujemy własny dom, ale z drugiej strony mentalnie, psychicznie jesteśmy osadzeni cały czas w domu rodzinnym, no to faktycznie tam się pojawia ten element konkurowania. No i zazwyczaj partnerowi z rodzicem jest ciężko wygrać w tej konkurencji. I są sytuacje, w których da się to ułożyć i jest to proces często rozłożony na lata, gdzie ludzie systematycznie pracują nad tym, żeby się oddzielić, nie odciąć, ale oddzielić od domu rodzinnego i nauczyć się budować relacje z rodzicami i ich też nauczyć tej relacji w bezpiecznej odległości dla nich i dla siebie, ale są też sytuacje, w których my po prostu musimy się odciąć i nie ma innego wyjścia. Nie jest to dobre określenie oczywiście, bo odciąć to można sobie wyobrazić, tak? Można odciąć głowę, rękę, nogę i tak dalej. Czyli są to radykalne działania, ale są takie sytuacje, w których te działania są po prostu nieuniknione. Nie mamy innej możliwości. Czasami tak bywa. Rozmawiamy dziś o opuszczaniu rodzinnego gniazda właśnie w różnym tego słowa znaczeniu, w różnym kontekście, zarówno wtedy, kiedy młody człowiek po prostu wyjeżdża ze swojego rodzinnego domu, na przykład na studia czy też do szkoły średniej, ale też i w takim kontekście, kiedy właśnie wchodzimy w nowy związek. Proszę zostać z nami do godziny drugiej. Dziś naszymi gośćmi są Katarzyna Kucewicz, psycholog, psychoterapeutka, a także Dominik Gebler, psycholog i psychoanalityk jungowski. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Every day since that kiss got me thinking, do you wanna, do you wanna do this? Baby, you're a full meal, the way you make me feel, it's kind of a big deal. Baby, let's make it real. Trójce rozmawiamy dziś o opuszczaniu rodzinnego gniazda. Mówiliśmy przed kilkoma minutami o sytuacji, kiedy dorosły człowiek wchodzi w związek i pozostaje jednocześnie w związku ze swoimi rodzicami. Ta relacja się przecież nie kończy, ale jak to pani Katarzyna powiedziała, dobrze by było, żeby była dobrze zsynchronizowana. Wróćmy teraz jeszcze do sytuacji, kiedy młody człowiek po prostu wyjeżdża z rodzinnego domu i zostawia w nim rodziców. I ci na przykład po pewnym czasie, kiedy młody człowiek wraca już do domu, na przykład na święta, ten młody człowiek słyszy na przykład hasło z takim smutkiem i żalem może od rodziców: zmieniłeś się. Proszę powiedzieć, ile w tym jest naturalności, tego, co faktycznie jest naturalną koleją rzeczy, a ile jest jednak jakiejś nieprawidłowości? Zastanawiam się, jakby też warto się zastanowić, myślę, skąd wynika to sformułowanie zmieniłeś się i czego ono dotyczy, bo rzeczywiście no, może być efektem tego, że my widzimy to dziecko wreszcie w pewnej perspektywie, w jakimś oddaleniu i dostrzegamy czasami dopiero wtedy, że to jest już dorosły człowiek, że to nie jest ten mały berbeć, który po prostu troszeczkę podrósł, ale tak naprawdę wciąż jest maluchem, którego będziemy prowadzić za rękę, tylko na przykład jest już dorosłym mężczyzną czy dorosłą kobietą. To może wzbudzać różnego rodzaju uczucia. No, często takie właśnie uczucie jakiejś straty, poczucia straty, osamotnienia, tego, że w zasadzie coś już minęło bezpowrotnie. Ja myślę, że dobrze jest w sobie uporządkować to, tą zgodę na to, że są rzeczy, które bardzo szybko mijają, że pewne rzeczy nie da się już odwrócić, że, bo to, że ten nasz syn czy córka jest dorosła, no to też oznacza, że my jesteśmy już na innym etapie życia. I czasami to zobaczenie tego dziecka wprowadza nas w taki stan, takiej potrzeby zrobienia bilansu, czy ja jestem zadowolona z miejsca, w którym jestem. Zaraz, to skoro ja mam już tyle lat, że mam takiego dorosłego syna, to czy ja jestem szczęśliwa w tym swoim położeniu, czy cały czas tęsknię za tą przeszłością i nie mogę jej odżałować, skoro takie przykre uczucia się we mnie pojawiają. Może na przykład zadaję sobie pytanie, gdzie popełniłem albo popełniłam błąd, że moje dziecko nie jest takie, jak je wychowałem? Panie Dominiku, zamarli państwo. Tak, tak, tak, bo pewnie czekamy, żeby sobie nie wchodzić w słowo. Tak. Natomiast tutaj tak jak się zastanawiam nad tym, czym może być taki wydźwięk, no bo ja mam wrażenie w ogóle, że to jest taki, coś, to jest, się śmieję, to jest jak sport narodowy, że my bardzo często budujemy relacje na wzbudzaniu poczucia winy u kogoś, tak, u osób bliskich. I w tych relacjach z rodzicami dość powszechne jest to, że to jest oparte właśnie o pewien rodzaj wyrażania pretensji, smutku, czyli coś, co jest delegowane do nas, za co my musimy czuć się odpowiedzialni, albo powinniśmy się w związku z tym poczuć się odpowiedzialni. I na pewno to nie sprzyja budowaniu relacji, nie sprzyja oddzielaniu się, bo to jest coś, co wikła, zatrzymuje. Zupełnie innym komunikatem jest, kiedy rodzic mówi, wiesz, zmieniłeś się, zmieniłaś się, ale na przykład mówi, no dobrze, to jest chyba już czas na to, żebyś zaczął stawiać własne kroki. Ważne jest to, że jak dzieciaki wychodzą z domu, to muszą, dzieciaki może tak, no po prostu ludzie, tak, młodzi dorośli wychodzą z domu, oni dobrze by było, gdyby wiedzieli, że mogą tam wrócić, jeżeli mi się podwinie noga, coś takiego wydarzy w życiu, że będą potrzebowali cofnąć się do punktu, w którym byli lepiej zintegrowani, czuli się bezpieczniej, po to, żeby mogli dalej ruszyć znowu w świat. I to by było fajnie, gdyby to tak funkcjonowało i czasami tak funkcjonuje. I właśnie o to chodzi. Tylko właśnie pytanie, co to znaczy tak w praktyce, żeby się czuli jednak bezpiecznie, ale żeby mogli dalej ruszyć w świat. No gdzieś te jakieś napięcia właśnie między rodzicami a dziećmi się ujawniają. I właśnie pytanie, które z nich są zdrowe, a które są No może faktycznie jest tak, że na przykład, że rodzic w pewnym momencie zaniedbał proces wychowania i coś poszło nie tak i dziecko sobie w jakiś sposób nie radzi. Tylko jak to wypośrodkować? Jak zobaczyć, czy to, że człowiek się zmienił, jest czymś naturalnym, bo po prostu idzie swoją drogą według swojego kompasu, który ma, poza tym wychowaniem, które oczywiście jakoś odebrał, to jednak ma taki wewnętrzny kompas, a kiedy jest tak, że rodzic może mieć jakiś wyrzuty sumienia albo takie poczucie, że to jest czas i miejsce, że powinien jakoś zainterweniować. Ja myślę, że to jest trochę tak, że rodzice czasami nie zdają sobie sprawy, że na wpływ na to, jakie jest dziecko, nie tylko oni mają, tylko też i cały i wiele różnych życiowych doświadczeń, że doświadczenia takiego młodego człowieka to nie jest tylko relacja z rodzicami, ale też i relacje rówieśnicze. I one kształtują ludzi jakby nie na nasze podobieństwo, tylko jakby zupełnie odrębnie. Natomiast ja z drugiej strony myślę sobie, że to jest bardzo ważne, co powiedział pan Dominik wcześniej, że rzeczywiście jakby budowanie i dawanie komunikatu pełnego takiego rozżalenia i wbijające bardzo mocne poczucie winy i poczucie odpowiedzialności za uczucia swojego rodzica i za to, żeby ten rodzic był zadowolony, może przynosić fatalne konsekwencje, bo ja sobie pomyślałam o takiej sytuacji, kiedy przyjeżdża córka, słyszy, że się zmieniła, więc ona, czując się winna i jakby chcąc zadowolić swoją mamę, już następnym razem jak przyjedzie, to już przyjedzie tak sztuczna czasami i tak nieprawdziwa, ale taka, jaką mama by chciała ją widzieć. I bardzo często jest tak, że młodzi ludzie, że młodzież bierze na siebie, ale też i dzieci oczywiście, odpowiedzialność za to, żeby rodzice czuli się dobrze, żeby nie zawieść ich oczekiwań, żeby być tacy, jacy rodzice by sobie tego życzyli. Czasami ogromnym swoim kosztem i czasami naprawdę może to doprowadzić do wielu tragedii, bo jakby pokazywanie jakiegoś tylko skrawka siebie, czy próba jakby na siłę pokazania siebie nie takim, jaki się jest, tylko takim, jaki chce rodzic, no to jest ogromne uwikłanie, które nie tylko zaburza relacje z rodzicami, ale też i w ogóle później może zaburzyć relacje na przykład z partnerami, bo my jesteśmy nauczeni, że akceptowani jesteśmy tylko wtedy, kiedy spełniamy czyjeś standardy, a nie wtedy, kiedy żyjemy w zgodzie ze sobą. Więc myślę, że takie naciskanie na to, żeby dziecko było takie, jakie my byśmy sobie marzyli, życzyli i dawanie dobrych rad właśnie w służbie tego, żeby dziecko funkcjonowało tak, jaką my mamy na nie ideę, jest bardzo, no może być groźne. Oczywiście to nie znaczy, że nie można dawać sobie rad i korzystać z tego większego doświadczenia, jakie mają rodzice, natomiast myślę, że powinno być to bardzo wysublimowane. Panie Dominiku, chciałby pan coś dodać do tego? W zasadzie powiem tak, no lepsze jest wrogiem dobrego i myślę, że to zostało jakby już całkowicie wyczerpane w moim poczuciu. Tutaj bym się tylko powtarzał w tym momencie. Dobrze, to ja w takim razie bym chciała o takie coś dopytać, bo jak dziecko jest małe, to rodzic jest dla niego najważniejszy na świecie i na przykład pochwała od rodzica albo jakaś po prostu akceptacja jest ważnym wyznacznikiem tego, w którą stronę dalej dziecko ma podążać. I pytanie, kiedy to się w takim razie kończy? Bo mówimy o takim naturalnym procesie. Jak już człowiek jest dorosły, to podejmuje własne decyzje, które nie zawsze się podobają rodzicom, a jednocześnie dorosły człowiek czuje się z tym dobrze i naturalnie. Więc gdzie następuje ten taki przełom albo jakieś naturalne oderwanie, które sprawia, że już rodzic nie jest tym naszym najważniejszym wyznacznikiem i że w pełni świadomie i w zgodzie ze sobą podejmuje decyzje, które rodzicom się nie podobają? To tutaj bym powiedział tak, to jest pytanie, czy nas rodzice w ogóle uznają jako ludzi dorosłych. Jeżeli mamy rodziców, którzy cały czas chcą nam w czymś pomóc, coś zrobić i tak dalej, no to można powiedzieć, oni cały czas chcą być na tej scenie życia. A cykl życia jest taki, że kiedy zakładamy własne rodziny, wychodzimy z domu, zakładamy własne rodziny, no to jest scena, na którą wchodzimy. I potem, kiedy się starzejemy, nasze dzieci dorastają, wychodzą z domu, no to one zaczynają wieść prymy w życiu. I dobrze jest, jeżeli jesteśmy bardziej w tej roli, Czyli wtedy, kiedy im dajemy to miejsce, schodzimy z tej sceny życia i oni mogą być tymi lepszymi, mądrzejszymi, wiedzieć lepiej. Ale jeżeli mamy rodziców, którzy cały czas wiedzą lepiej za nas, wiedzą, co powinniśmy, co chcemy, co potrzebujemy, no to tak naprawdę oni nie chcą pozwolić sobie po pierwsze się zestarzeć i po drugie nie chcą zejść z tej przestrzeni i nie chcą nam pozwolić budować tego życia, żyć po swojemu, we własny sposób. Więc jeżeli to jest pytanie, gdzie to się dzieje, ja bym powiedział, to jest cykl, to jest pewien proces, czasami trwa dłużej, czasami trwa krócej. Zazwyczaj to jest proces kilkuletni, a czasami nawet wieloletni, w zależności właśnie od różnego rodzaju relacji rodzinnych, jakie mamy. Mhm. Bo jeżeli jesteśmy, jeszcze tylko dopowiem, bo jeżeli jesteśmy w takiej roli, że my rodziców prosimy, żeby nam dać spokój, prosimy, żeby coś tam, no to jesteśmy cały czas w tej roli takiej podrzędnej. Czasami trzeba wejść w konflikt i powiedzieć na przykład, słuchaj, wiesz co, nie podoba mi się, jak wchodzisz do mnie przykładowo i sobie z klucza otwierasz drzwi. Rozumiem, że masz klucz, ale najpierw dzwonisz, umawiamy się i przyjeżdżasz, przykładowo. Bo to są różnego rodzaju drobne zachowania, które jakby tworzą całościowy, kompleksowy obraz tego, kim są nasi rodzice, kim my jesteśmy i czym jest ta relacja w związku z tym. Mhm. Tylko pytanie właśnie, jak zachować szacunek do rodzica i jednocześnie pokazać, gdzie są te granice. Bo właśnie rozmawiałam też ostatnio z pewnym małżeństwem, które ma już, myślę, kilkunastoletni staż małżeński i usłyszałam, że jedna z mam, mężczyzny czy kobiety, przychodziła zawsze w weekend do domu, tego właśnie małżeństwa, do dzieci także i to była godzina 8 rano w sobotę i zawsze mówiła, no babcia już jest, no to w takim razie możemy zacząć robić śniadanie. Właściwie faktycznie pokazywała, że jest gospodarzem w tym domu, chociaż tym gospodarzem nie była. Jak można, jakich słów można użyć, żeby, czy to na tym przykładzie, bo oczywiście sytuacji może być bardzo wiele, czy na innym przykładzie powiedzieć, że no, teraz tworzymy jakieś odrębne jednostki, że pozostajemy dalej w szacunku wobec siebie, ale co się zmieniło? To często jest tak, że to przychodzenie do domu i rządzenie się w tym domu to jest efekt no, też pewnego zaniedbania w stawianiu granic, które było wcześniej. Często to jest tylko wycinek całego obrazu relacji, jaką ma osoba ze swoim rodzicem, który się w ten sposób zachowuje. Dobrze jest porozmawiać o tym, ale też bez... ja mam wrażenie, że bardzo często my, kiedy dochodzi już do takiej rozmowy z teściową czy z mamą, to jesteśmy tak bardzo zdenerwowani, jesteśmy tak wściekli, że nie potrafimy rozmawiać w szacunku. Mamy poczucie, że ta teściowa czy mama jest jak intruz, który wchodzi na nasze terytorium i teraz my musimy tu walczyć. Natomiast rzeczywiście dobrze jest podejść w moim poczuciu z szacunkiem i docenieniem też tej mamy, czyli nie zdewaluować jej na zasadzie ja już jestem dorosła, przestań się wtrącać w moje sprawy, nie dewaluować jej roli, docenić ją, docenić to, że jest zaangażowana, ale równocześnie dosyć jasno i klarownie wyznaczyć te zasady kontaktu i się ich trzymać. Ale też w takiej rozmowie dobrze jest też, żeby wzięły udział obie osoby, żeby na przykład nie zrzucać tej odpowiedzialności na żonę, mimo że mama to jest mama męża, tylko żeby spróbować rozwiązać to wspólnie, ale szukać też takiej płaszczyzny dialogu, bo ja mam poczucie, że te pary, które się skarżą na swoje teściowe, to są rzeczywiście pary, które się wykłócają często. Natomiast, to znaczy wykłócają oczywiście... między sobą, tak? I właściwie teraz. Nie, z teściową. Aha. Z teściową. To znaczy takie, które na początku się na to godzą, że ona jest taka zaangażowana, bo na przykład jest im to na rękę i na początku im to nie przeszkadza, bo jakoś tak machają na to ręką, że tam ciągle przychodzi, że ciągle patrzy na wnuczka. Może nawet i czasami dobrze, bo może możemy sobie wtedy wyjść, nie musimy dzwonić po nianie, ale w pewnym momencie zaczyna nas to irytować i tak rachciach ucinamy relacje. Mam wrażenie, że to jest dosyć częsty schemat i stąd się biorą te bardzo głębokie później konflikty. Natomiast myślę, że gdyby usiąść po prostu wspólnie przy stole jednym i załatwić to z pełną empatią i wrażliwością na teściową, nie patrząc na nią tak jak na teściową z dowcipów, która się ze wszystko wtrąca i ma złe intencje, tylko jak na osobę, która no też jakby próbuje sobie znaleźć jakieś miejsce w tej przestrzeni. Myślę, że ta otwartość jest zdrowsza, bo kiedy człowiek się wykłóca, to później sam się też źle ze sobą czuje, to później czuje się winny. Nawet jeśli tak ostro postawi granicę, to często później ma poczucie winy. Ale to nie znaczy, że oczywiście to jest uniwersalna rada dla wszystkich, dlatego że no bywają tacy rodzice, tacy teściowie, którzy są rzeczywiście bardzo inwazyjni, no i tutaj jest zupełnie wtedy inna historia. Wtedy rzeczywiście to powiedzenie nie musi być bardzo stanowcze. A kiedy jednak nie są może aż tak inwazyjni, ale jednak siadamy do tego wspólnego stołu i zaczynamy wyznaczać jakieś granice, to też może się taki teść, teściowa poczuć się bardzo przedmiotowo, bo nagle zaczynamy mu mówić: słuchaj, weekendy są dla nas, proszę uszanuj to, że w weekendy nie chcemy się spotykać, chcemy, żebyś przychodziła w poniedziałki o godzinie 8:30, kiedy my wychodzimy na przykład do pracy. No to jest też takie, próbuję się postawić w roli wtedy tego rodzica, który czuje się w jakiś sposób ograniczony, czuje się zepchnięty, czuje się wykorzystywany może na tyle, na ile jest potrzebny dziecku, ale bardzo odsunięty. Jak zastosować tę empatię, o której pani mówi? No właśnie to jest dokładnie to, żeby też ta teściowa, ci rodzice nie byli, czy teść nie byli traktowani przez nas moim zdaniem instrumentalnie, żebyśmy też potrafili jakby powstrzymać się od takiego oceniania, że jest to coś, co zagraża naszej autonomii, tylko właśnie spróbować tak załatwić to jak dorośli z dorosłymi. Ale problemem może być to, że my nie potrafimy wyjść też z roli dziecka i w relacji tego typu zaczynamy zachowywać się jak zbuntowane nastolatki, które krzyczą na rodziców, które trzaskają drzwiami i mówią: nie wchodź do mojego pokoju, ja już cię nie chcę widzieć. I to też często jest właśnie z tym związane, że nam samym jest trudno jakby zachować się po dorosłemu w relacji z rodzicami, bo jakby bardzo szybko wchodzimy w taki schemat dziecięcy w kontakcie z nimi. Panie Dominiku, jakieś pana refleksje odnośnie tego wątku? Takie na przykład, że my często też tych rodziców zapraszamy w pewien sposób, prawda? Bo to jest właśnie to traktowanie użytecznie. Często chcemy być, tak naprawdę jak głębiej sobie to przeanalizujemy, to się okazuje, że jednak chcemy być w tej zależności, bo na przykład, bo to jest wygodne, bo przyjdą, bo się zaopiekują. Jeżeli chcemy mieć więcej własnej przestrzeni i czuć się bardziej niezależni, mniej podrzędni, no to jest kosztem czegoś, prawda? Czyli nie wykorzystuję własnych rodziców, nie będę teraz oczekiwał, że będą przychodzili albo wtedy, kiedy ja chcę, tylko na przykład może konsekwencją będzie to, że właśnie rzadziej będą przychodzili, nie będę mógł skorzystać, ale może te relacje będą zdrowsze. Że my czasami korzystamy z pewnych rzeczy, tylko nie zdajemy sobie sprawy, że no, nie ma nic za darmo w tym sensie. Że coś, co by się wydawało, że powinno być tylko dla nas, bo to jest takie, tak sobie myślę, to jest takie trochę egocentryczne, taki dziecięcy egocentryzm, że świat się wokół mnie kręci, czyli ja skorzystam na tym, ale w drugą stronę ma być w porządku, więc jeżeli sobie to odwracam. Oczywiście rodzice potrafią być bardzo inwazyjni i czasami jest tak, że bez twardej rozmowy jest ciężko cokolwiek uzyskać, natomiast tutaj to, co powiedziała pani Kasia, bardzo ważne, że często my wchodzimy właśnie w rolę dzieci naszych rodziców, zachowujemy się jak rozzłoszczone, rozhisteryzowane nastolatki, czyli w tym momencie znowu ich zapraszamy do tego dziwnego, chocholego tańca, w którym my jesteśmy ich dziećmi, a oni nas dyscyplinują albo przywołują do porządku, albo karzą, czy cokolwiek innego robią. Mhm. Dziękuję bardzo panu. Rozmawiamy dziś o opuszczaniu rodzinnego gniazda w programie Trzecim Polskiego Radia. Proszę zostać z nami do godziny drugiej. With a million stars in the galaxy,

złote zasady, które państwo jako praktykujący psychoterapeuci zauważają i które mogliby państwo polecić naszym słuchaczom, żeby je zastosować, żeby gdzieś w głowie nam przyświecała jedna myśl. Ja to tak zawsze z pewnym dystansem traktuję te rady, bo rady bardzo zależą od kontekstu, w jakim się znajdujemy i od takiej dynamiki relacji, którą mamy. Natomiast ja mam taką myśl jedną dotyczącą dorosłości, żebyśmy też pamiętali i sobie przypominali, jak zapominamy, czym jest dorosłość, zdrowa dorosłość. I zarówno jak jesteśmy rodzicami, zarówno jak jesteśmy dziećmi. Że dziecko, które jest dorosłe, jeżeli nasze dziecko jest dorosłe, no to ono samo o sobie stanowi, że my nie możemy być drogowskazem dla dziecka, albo też jak jesteśmy dziećmi, nie możemy oczekiwać cały czas, że rodzic będzie naszym drogowskazem, że w pewnym momencie jesteśmy po prostu dwojgiem dorosłych ludzi ze swoimi doświadczeniami, którzy sami o sobie stanowią. To czasami jest bardzo trudne, ponieważ różnicowanie siebie może trwać i latami. Ja niejednokrotnie spotykałam w swoim życiu ludzi, którzy mając na przykład 60 lat, byli cały czas uzależnieni emocjonalnie od swoich rodziców i w takich bardzo symbiotycznych do końca ich życia relacjach. Natomiast ja myślę, że podstawą jest to, żeby przypominać sobie, że jestem dorosła i to ja decyduję o sobie i ja biorę odpowiedzialność. Ale to też znaczy, że moja mama i mój tata też jest dorosły i on też bierze odpowiedzialność na przykład za swoje uczucia, a nie ja biorę odpowiedzialność za jego uczucia. Czyli jeżeli on jest zły czy rozdrażniony tym, że ja mam swoje życie i jemu to jakoś przeszkadza i go to irytuje, no to muszę mu to zostawić, bo to jest jego, to nie jest moje. Muszę pozwolić mu to przeżyć. Czasami jest tak, że rodzic potrzebuje po prostu czasu na to, żeby się pogodzić z tym syndromem opuszczonego gniazda, żeby nauczyć się żyć, żeby ułożyć sobie życie według nowych jakichś zasad, bo jeżeli całe życie poświęcił na wychowanie dzieci i te dzieci w końcu wyjeżdżają, no to pojawia się olbrzymia pustka, ale to jest pustka, którą trzeba samemu zapełnić jakoś, nauczyć się żyć, a nie żeby tą pustkę zaprojektowało dziecko. To byłoby wręcz aroganckie, więc to taka moja myśl. Panie Dominiku, coś by pan chciał dodać? No, też bym poszedł za tym myśleniem, że na szczęście rady mają niski stopień szkodliwości, bo my się rzadko do nich stosujemy.